मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी, 481। हाँ जी, सबसे लास्ट से ऊपर पढ़ते हैं। श्लोकी का अभ्यागमा लोपेन च प्रवर्तमानस्य अस्य अपने किए हुए कर्मों का फल का लोप होने से या लोप होने पर प्रवर्तमानस्य अस्य प्रवृत्त होने वाले इस ईश्वर के संदर्भ में यदुक्तम प्रतिषेत जातम जो पहले खंडन किया गया है अनेक हेतुओं से किसका अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे बिना ही कर्म के शरीर की उत्पत्ति होती है ऐसा मानने पर जो जो खंडन किया है तत्सर्वम प्रसज्यते वो सब कुछ यहाँ पर प्रसंग में आता है। यानी ईश्वर बिना कर्म के ही फल प्रदान करता है अगर ऐसा मानते हैं। स्वकृत अभ्यागम लोपेन अपने किए हुए कर्मों का जो पुरुषार्थ करता है आत्मा और उनका फल मिलेगा नहीं ईश्वर अपने ढंग से फल देता है ऐसा मानने पर जो बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होने में जो जो हेतु बताए वो सारे के सारे हेतु यहाँ पर प्रसंग में आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, और हाँ जी बोलिए। किसका जो कांटे की तीक्ष्णता है वो निमित्त से है। 23वें सूत्र का तो मध्यस्थ का है। 24वें सूत्र में बात आएगी। हाँ जी, 24वें सूत्र तो ये कह रहे ना मध्यस्थ का भी खंडन कर रहे हैं और जो भी होता है वो सब कारण सहित तो होता है। कांटे की तीक्ष्णता में क्या कारण है? पुरुष कर्म। क्या मतलब? आपके कर्म है इसलिए कांटे बनाए गए भगवान ने। कांटों की तीक्ष्णता, आपके कर्म ऐसे हैं पत्थरों में श्लग्नता बनाई है। सब कुछ मनुष्य के कर्मों के कारण, सृष्टि किसके कारण से है? मनुष्य के कर्मों के कारण से है ना। पूरी सृष्टि किस लिए बनती है? कर्मों के कारण से। तो सृष्टि के समस्त पदार्थ मनुष्य के कर्मों के कारण से ही है, चाहे उसकी तीक्ष्णता हो, चाहे वो पत्थरों की स्निग्धता हो, चाहे धातुओं की विविधता हो, ये सब मनुष्यों के कारण, कर्मों के कारण ही है ना। और किसके कारण है? केवल तीक्ष्णता क्यों ले रहे हो? सब कुछ तीक्ष्णता भी। हाँ जी, भाई निश्चित मतलब किसी निश्चित आदमी को ही क्यों नाटा बनाया? भाई उसके ऐसे कर्म हैं। समझ में आ रहा है? पेड़ के अंदर आत्मा भी तो है। पेड़ के अंदर उस आत्मा मतलब कोई तो कीकर है, कोई आम है। भाई आम का पेड़, आम के पेड़ में जो आत्मा है उस आत्मा को आम के पेड़ में ही क्यों भेजा? और जो कीकर के पेड़ में जो आत्मा है उस आत्मा को कीकर में ही क्यों भेजा? उसके कर्म ही ऐसे हैं। हाँ हाँ हाँ उसमें आत्मा नहीं होती है, उसमें आपके कारण से आपको स्निग्ध पत्थर भी चाहिए, आपको सोना भी चाहिए, आपको चांदी भी चाहिए, आपको तांबा भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, इसलिए ऐसा है। आप ये कहना चाहते हैं खुद भी बरसात करवा सकता है, कितना बरसात करवाओगे आप? एक मिनट, इनका प्रश्न का उत्तर, आप आज बरसात करवा सकते हो, ठीक है ना, ऋषि उद्यान के ऊपर बरसात करवा सकते हो, बहुत पैसा लगेंगे आपको, बहुत पैसा लगेंगे, समझ में आ रहा है ना, घर बार सब बेचो तो भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो कोई आदमी करता है तो कितना कर सकता है, वो ईश्वर ही ऐसा कर सकता है, मनुष्य अपने सामर्थ्य से अधिक नहीं कर सकता है ना। आप कितने पत्थरों को स्निग्ध कर सकते हो बोलिए, अरे दुनिया में बहुत लोग हैं ना, सबके लिए आप नहीं कर सकते हो ना। तो आदमी का केवल यही काम है कि पत्थरों को स्निग्ध करने का, और कोई काम नहीं है। पत्थर नहीं हो सकता, हाँ जी, पत्थर स्निग्ध नहीं हो सकता, हाँ पत्थर, हाँ जी, वो तो आपके कर्म ही ऐसे हैं कि आपको उन्हीं पत्थरों को ऐसा स्निग्ध बनाया है, आपके कर्म ही ऐसा है, आपका आवश्यकता है। देखिए आज हम कैसे कैसे पत्थरों को लगा रहे हैं ना, तो ये हमको आवश्यकता है, ईश्वर को पता है कि आपको क्या क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से आपके कर्मों के आधार पर ऐसा बनाता है। आदमी अब एक ही काम करने लग जाए तो बाकी काम कौन करेगा। मान लीजिए मेरे से कोई पूछे कि आप भोजन नहीं बना सकते, हाँ बना सकते तो बनाओ ना, तो ठीक है मैं भोजन बनाने के लिए वहां लग जाऊंगा, तो पढ़ाएगा कौन, करने को कर सकता है आदमी, बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन बहुत सारे कामों को एक साथ नहीं कर सकता है, मतलब इधर पढ़ाता भी रहे और सबके लिए भोजन भी बनाते रहे, ऐसा कैसे करेगा। पढ़ाएगा तो भोजन नहीं बनाएगा, भोजन बनाएगा तो पढ़ाएगा नहीं, दोनों में से एक ही काम करेगा, बारी बारी से करेगा। इतना वक्त इतना समय नहीं है आदमी के पास, 100 साल का जीवन है, और 100 साल में भी आधा समय तो सोने में निकाल देते हैं, ठीक है ना, और रोग में उधर इधर में और कुछ समय निकाल देते, बहुत थोड़ा सा समय मिलता है, और उतने समय में भी आप अगर ढंग का काम ना करो तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। आप बोलिए जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके कर्म के आधार पर उन पेड़ों में उनको वैसा मिलता है। हाँ जी, अच्छा, वहाँ पड़ा रहना भी अपने आप में, आप यूं कहे कि कोई आदमी जेल में बंद है वो क्या फल भोगता है, वो परतंत्रता है, बहुत बड़ा बंधन है उसका, दुख है। जेल के अंदर आदमी आजीवन कारागार मिलता है, वहाँ भोग रहा है, वो उसको क्या फल मिल रहा है, यही तो फल है, उसको बंधन में रहना पड़ रहा है, परतंत्र रहना पड़ता है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता वहां पर, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। हाँ, बंधन ही है ना। नहीं, कांटे वाला है वो, कांटे वाला इसलिए बनाया गया कि वो कांटे वाला कांटे आपको सहयोग करे। हाँ जी, हाँ उनका उनका अपना कर्म फल है, कांटे के पेड़ के अंदर जो आत्मा है, और उस कांटों के कारण से दूसरे जो प्रयोजन सिद्ध होते हैं, जो दूसरे लोग उसका प्रयोजन लेते हैं, वो उसका कर्म का फल होगा, दूसरों को भी तो मिलेगा ना, केवल उसी के कर्म का फल नहीं होते, सबका कर्म फल जुड़े रहते हैं। सोना जो है वो मेरे कर्म का भी फल है, आपका कर्म का भी फल है, सबका कर्म का फल है। हाँ तो सबका है, सबका इसलिए तो सबको मिलता है, अगर सबका नहीं होता तो सबको कहाँ से मिलेगा, वो तो देना ही पड़ेगा आपको, ये तो व्यवहार है, लोक व्यवहार है। नहीं, हमारे ऐसा थोड़ा होगा, वो तो व्यवस्था नहीं बनेगी ना, नहीं दे सकते, अब फिर आलसी रहोगे, आगे के लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना। केवल हम फल भोगने के लिए नहीं आए, हम भोग योनि में नहीं आए, हम भोग भी करेंगे साथ में कर्म भी करेंगे ताकि आगे जीवन के लिए, अगले जन्म के लिए। इसलिए केवल हम फल नहीं भोगेंगे यहाँ पर, इसलिए कर्म भी हमको करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था ही ऐसा किया जी। हाँ जी, जहाँ हाँ जी, जहाँ जीवन है ना वहाँ आत्मा है, चाहे वो छोटा पौधा हो चाहे बड़ा पौधा हो, आत्मा तो सब जगह है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनके वैसे कर्म है इसलिए वैसा उनको व्यवस्था देने वाले दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी, एक ही होता है नहीं, वो दूसरे को उत्पन्न करता है तो नया आत्मा आ जाता है उसमें, जितना उत्पन्न करता है उतना उतना आते रहते हैं उसमें, आत्माओं की कोई कमी थोड़ी है, आत्माएं तो असंख्य हमारी दृष्टि से। पहले से भी आ सकता है, उस समय भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, वो ईश्वर की व्यवस्था है। शरीर बनने के बाद नहीं, मैं ये नहीं कहा शरीर बनने के बाद, बाद में आ सकता है का मतलब ये है, मान लीजिए गर्भाधान हुआ, रजो और वीर का संयोग हो गया, ठीक है, और गर्भ स्थापित हो गया, फिर उसके बाद आत्मा आ गया, अथवा आत्मा संयोग हो गया उसके बाद में आत्मा आ गया, आत्मा के आते ही गर्भ स्थापित हो गया, ऐसा नियम इदम इत्थम नियम नहीं है, ऐसा ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, वो तो ईश्वर की व्यवस्था है। हाँ जी, बहुत सारे पैदा कर देता है। जी जी, हाँ जी, बहुत सारे जी, आत्माओं को पैदा नहीं करता है, वो तो बीज है। हाँ, बीज है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जैसे बीज हमारे पास गेहूं के बीज पड़े हुए हैं, उसमें कोई आत्माएं हैं ऐसा नहीं है। हाँ, जब उस बीज को जमीन में संयुक्त करोगे, जब वो स्थिति उसमें जीवन की स्थिति आने वाली हो, उससे पहले आत्मा आ जाएगा, फिर उसके बाद उसका जीवन प्रारंभ होगा, ऐसा। जैसे ही गर्भ स्थापित होता है तो वहाँ आत्मा को आना जरूरी है, आत्मा आने के बाद गर्भ जब स्थापित होता है तो निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी वो तभी प्रारंभ होगी जब वहां पर आत्मा आएगी, ये आएगा ऐसा, ठीक है। चले, और किसी को कुछ पूछना है? कहां से चलेगा? 24वां सूत्र। अनित्यवाद का प्रसंग चल रहा है, वो कहता है अनिमित्ततः भावोत्पत्ति कंटक तेक्ष्ण्यादि अदर्शनात्। उसका निषेध करने के लिए मध्यस्थ ने कहा था अनिमित्त निमित्तत्वात् न अनिमित्ततः निमित्तता एव, ऐसा कहकर के मध्यस्थ ने खंडित कर दिया। अब उसका समाधान सिद्धांती 24वें सूत्र में देते हैं। बोलिए, निमित्त अनिमित्तयो अर्थांतर भावात अप्रतिषेधः। सूत्रार्थ लिखिएगा, निमित्त और अनिमित्त, निमित्त और अनिमित्त, इन दोनों में भेद होने से इन दोनों में भेद होने से अनिमित्त को निमित्त नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट हो रहा है जी? अप्रतिषेध का मतलब है अनिमित्त को निमित्त नहीं कहा जा सकता। ये उत्तर किसके लिए आ रहा है पता लग रहा है आपको? मध्यस्थ के लिए। अन्यद्धि निमित्तम, अन्यत ही निमित्तम, निमित्त अलग है। अन्यच्च निमित्त प्रत्याख्यानम, और जो निमित्त का जो खंडन है, निषेध है, वो अलग है। अर्थात अनिमित्त का मतलब है निमित्त का निषेध है, तो निषेध अलग है और विधि अलग है। स्पष्ट हो रहा है जी? नच प्रत्याख्यानम एव प्रत्याख्येयम्। प्रत्याख्यानम एव, जो निषेध है जिसका खंडन किया जा रहा है, वो जो निषेध है वो निषेध कभी प्रत्याख्येय नहीं हो सकता, अर्थात विधि नहीं हो सकती। निषेध को विधि नहीं कहा जा सकता, अर्थात यूं कहिए जो अनिमित्त है वो उस अनिमित्त को निमित्त नहीं कहा जा सकता, ये इसका अभिप्राय है। अब उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। यथा अनुदक कमंडलु इति, किसी ने कहा ये जो कमंडलु है इस कमंडलु में पानी नहीं है, पानी रहित कमंडलु है। इति, ऐसा अगर कोई कहे तो न उदक प्रतिषेध उदकम भवती इति, जहां पानी का निषेध जो किया जा रहा है तो पानी का निषेध से कोई ये नहीं समझता कि वह पानी है। पकड़ में आ रहे ना? कोई ये कहे कि यहां लड्डू नहीं है, इससे ये थोड़ा समझा जाता कि यहां लड्डू है, ऐसे तो नहीं समझ सकते, ऐसे ही पानी है। स खलु अयम वादः, ये तो आपका जो वाद है ये बिना सिर पैर का वाद है। कैसा है? अकर्म निमित्त शरीरादि सर्ग इति एतस्मात् न विद्यते। कोई जो पहले कहा था ना शरीर की उत्पत्ति जो है ये बिना कर्मों के ही होती है, ऐसा जो कहा था बिना मतलब का, उसी के अनुसार है ये आपका ये मत। इत्येतस्मात् न विद्यते, इस सिद्धांत से अलग सिद्धांत नहीं है आपका। अभेदात, उसी के समान होने से, तत् प्रतिषेधेन एव प्रतिषिद्धो वेदितव्या, जैसे उसका खंडन हमने करके आया पीछे, उसी के समान इसका भी खंडन समझ लेना चाहिए। हाँ जी जी हाँ जी, इसी से समझ लो ना, इसी से समझ लो। हाँ जी, नहीं उसको करने की जरूरत नहीं है ना, हर चीज को बताने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ लो ना। बिना कारण के कोई भी नहीं होता है, आपको ये भी पता है ना, बिना कारण ना मंदोपि न प्रवर्तते। जब तीक्ष्णता बनाई गई है तो बनाई तो उसका कोई कारण तो होगा ना, इतना तो समझ लेना चाहिए आपको। हाँ जी, कोई जरूरी नहीं है ना, आप समझ लो ना, इतने अच्छे अच्छे समाधान दिया, पूरा न्याय दर्शन पढ़ लिया आपने, थोड़ा सा अंत में बचा है, हर हर बार आपको उत्तर ही देना है तो फिर आप करेंगे क्या? मतलब हर हर हर प्रश्न का उत्तर मैं ही देने लग जाऊंगा तो आप क्या करोगे? आप पराधीन ही रहना चाहते हो क्या? आप कभी कभी स्वतंत्र भी तो बनो, खुद निर्णय लेने का, खुद उत्तर देने का, खुद ऊहा उत्पन्न करने का, खुद तर्क करने का सामर्थ्य भी तो उत्पन्न करो, ये भी तो चाहते हैं ऋषि। अब ये कहने चाहते हैं कि ये एक बोल करके दूसरा भी क्यों बोल दिया, दूसरे को अपने आप समझ लेते, इतनी अगर बुद्धि होती मनुष्य के पास में वो मुक्ति में चला जाता। ऐसा नहीं, एक जगह किया है तो वहां पर भी करो। भाई बहुत कुछ सामर्थ्य दे दिया आपको, बहुत कुछ बता दिया, अब आप कर लो ना, समाधान कर लो ना। ऐसा थोड़ा है कि हर जगह आपको कर ले, अब यहाँ नहीं किया तो वहां पर भी नहीं करना था, वहां भी बैठा, वो तो प्रारंभिक स्थिति है, आपको पता ही नहीं है उन चीजों के बारे में, ये पढ़ने के बाद ही आपको पता लगा है, और दस ही बता देते तो बाकी उनका पता ही नहीं लगता आपको, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, जितना बताना आवश्यक है, जितना बताने से आप समझ सकते हो, उतना बता चुके हैं। अब बाद में उनको बताने की जरूरत नहीं है, तो स्वाभाविक स्वाभाविकता है उसकी तीक्ष्णता। भाई जब वृक्ष का कारण आप स्वीकार कर रहे हो, केवल उसकी तीक्ष्णता के ऊपर ही प्रश्न कर रहे हो, यानी वृक्ष के पीछे तो कारण स्वीकार कर रहे हो ना, ये कीकरी क्यों है उसको तो स्वीकार कर रहे हैं, कांटे को भी स्वीकार कर रहे हो, केवल उसकी तीक्ष्णता पर आपको आपत्ति हो रही है। कुछ समझ में आ रहा है ना आप? मतलब वृक्ष को स्वीकार कर रहे हो, उसके कांटे को भी स्वीकार कर रहे हो, बस क्यों, ये क्यों नुकीला क्यों है? अरे भाई जब कांटे किसी कारण से है तो नुकीला भी तो कोई कारण होगा। हाँ? इतना तो मान लो। हाँ जी, नहीं, कांटा इसलिए नुकीला ऐसा कोई कारण नहीं है ना भाई, वो नुकीले के पीछे कोई पीछे कारण है, उसको नुकीला इसलिए बनाया है कि उस कांटे का प्रयोजन है कुछ कर्म। हाँ जी भाई, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, वो सब कारण हो सकते हैं, मुख्य कारण है कर्म, मुख्य कारण है कर्म, ये मुख्य कारण है। आप गौण कारणों को कितना ही बता दो, बता सकते हो, कोई भी बता सकते हैं। कोई रक्षा के लिए कांटों को इकट्ठा करके हम अपने गहरा बना देंगे, उसमें रक्षा करेंगे, हाँ कर लो ना, कोई आपत्ति नहीं। किसने बताया? क्या नहीं समझ पाए आप? ये निषेध का मत समझ लो ना आप, अनिमित्त को निमित्त कैसे कह सकते हो, बस ये कहना चाहते हैं। तो प्रसंग में यही तो है, निमित्त अनिमित्त और निमित्त दोनों अलग अलग है। हाँ, निमित्त को आप अनिमित्त कैसे कह सकते हैं? अब अनिमित्त का मतलब है कारण का ना होना, अर्थात कारण का निषेध, ऐसा इस अर्थ में बताया जा रहा है। हाँ जी, निषेध को विधि कैसे कहेंगे आप? अरे उस वो आप उल्टा उत्तर दे रहे हो ना, प्रश्न ये है निषेध ही विधि कैसे हो सकती है, निषेध से किसी और का विधान हो सकता, उसमें हमें कोई आपत्ति थोड़ा है। आप उसी निषेध को विधि बना रहे हो ना, वो कैसे बना सकते हो? हाँ जी, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, निषेध है, और ये विधि भी हो रही कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। क्या? ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, निषेध। हाँ, और यही विधि भी है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। वही विधि नहीं होती है, निषेध ही विधि नहीं होता है। निषेध तो निषेध हो, नहीं को हाँ नहीं कह सकते आप, नहीं तो नहीं होता है और हाँ हाँ होता है। इधर उधर क्यों जाते हो? उदाहरण आप उदाहरण जो अनुदाहरण को उदाहरण के रूप में रखो तो मैं कैसे मानूंगा? कोई नहीं मानता। हाँ, नहीं खाया को ही खाया बोला जाता है अगर सिद्ध करो, और वही तो है ना, नहीं नहीं खाया। हाँ, तो नहीं खाया का मतलब है खाया, आप कह रहे हैं ना। क्या उदाहरण दिया था बोलो, पता लग जाएगा। नहीं करना चाहिए का मतलब। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा नहीं है भाई, विधि विधि का मतलब है ऐसा करो, और निषेध का मतलब ऐसा ना करो, ये है निषेध, ऐसा ना करो अर्थात जुआ ना खेलो, ये निषेध है, ये निषेध वाक्य कहलाता है। निषेध वाक्य विधि वाक्य नहीं होता है, इस बात को समझो। और विधि वाक्य दूसरा है कि आपको सत्य बोलना चाहिए, यह विधि वाक्य, इसको विधि वाक्य कहते हैं। और जुआ नहीं खेलना चाहिए, अत्या नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये इनको निषेध वाक्य कहते हैं, इसको विधि वाक्य नहीं कहते। अब लकार को मत देखो। निषेध है, और लकार को नहीं देखना, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। आप सिद्धांत में व्याकरण नहीं लगा सकते, वो व्याकरण तो शब्द में लगा सकते हो, भाषा विज्ञान के लिए लगा सकते हो। भाषा विज्ञान का सिद्धांत अलग है और शास्त्रों के सिद्धांत अलग है। जब व्यक्ति भाषा विज्ञान के सिद्धांत को इसमें लगाने लगता है ना, तो फिर वो समझ नहीं पाता है। ऐसा नहीं होता है, विधि वाक्य अलग होता है, निषेध वाक्य अलग होता है। नहीं होता है ना, निषेध तो निषेध ही माना है। निषेध का मतलब नहीं, और नहीं को है ऐसा नहीं बना सकता कोई। नहीं का मतलब नहीं ही होता है, और है का मतलब है ही होता है। है नहीं नहीं बन सकता, और नहीं है नहीं बन सकता। यही तो कहना चाह रहे हैं। ये जो भाष्यकार ने जो बात कही है, अन्यद्धि निमित्तम अन्यच्च अनिमित्तम, दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग है तो एक कैसे बना सकते हो? हाँ जी, ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए, ये विधि वाक्य। समझ में आ रहा है? ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए, ये विधि वाक्य, और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, निषेध वाक्य। हाँ जी, चल। हाँ जी, नहीं, अनुकरण करने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, क्या हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अलग नहीं है वो केवल शब्दों में उलझाना चाह रहा है सिद्धांती को। वो भी मानता है विधि को अलग और निषेध को अलग, वो भी मानता है। केवल वो छल कर रहा है, वो तो छल कर रहा है, वो आपका खंडन करना चाहता है। ऐसा थोड़ा है कि वो भी इस बात को मानता है। नहीं तो नहीं होता है, और है ही होता है, वो भी जानता है। हाँ जी, कौन सा वाद का? यहाँ वाद का मतलब वो वाद की जो परिभाषा वाला वाद नहीं है। यहाँ वाद का मतलब है सिद्धांत उसका। यही तो छल है, इसी को तो छल कहते। केवल शब्द को पकड़ करके आप समझना चाह रहे हैं, ठीक है। कहाँ से चलना है? 25वां। अन्य तो मन्यन्ते, दूसरे लोग ऐसा मानते हैं। अब पहले क्या था, कौन सा वाद चल रहा था? अनिमित्तवाद। अब यहाँ अनित्यत्ववाद। अब अनित्यत्ववाद चल रहा है। हाँ जी, कहाँ का आकस्मिकत्व? कहाँ लिखा है? तेरासी में, तेरासी में कहाँ पर? एक मिनट, पृष्ठ संख्या बताइए। 483 पर, 83। हाँ, सबसे ऊपर हेडिंग देते हैं, हेडिंग सभाष्य हिंदी व्याख्या। हाँ, उसके जस्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर पर। नहीं नहीं नहीं है मेरे में। ये है ना जी, पलटी है। ये है ना, आकस्मिकत्व निराकरण। अच्छा, ये तो वो तो पुस्तककार का है। ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये भाष्यकार का वचन नहीं है ना, ना इति त्रिभि सूत्रे आकस्मिक आकस्मिकत्व निराकरण प्रकरण, ये सब भाष्यकारों का थोड़ा है। अगर भाष्यकार का होता तो मैं पढ़ाता नहीं था इसको। भाष्यकार के एक भी पंक्ति मैंने कहीं छोड़ दिया हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब पढ़ाता हूँ। तो ये तो संपादकों का है ये वचन। कैसे पता लग रहा है कि संपादक क्या है? हाँ जी, भाष्यकार कहीं भी ऐसा नहीं लिखता है ना, फिर वही बात है, वो लिखते हैं। ये तो भाष्यकार का नहीं है, ये तो वो है जो संपादक लोग होते हैं ना, वो ये लिखते हैं सारे। ये जो ऊपर लिख दिया नीचे लिख दिया, ये तो संपादक ही टिप्पणियां है सारे। इति ये समाप्त हो जाता है, ऐसा भाष्यकार नहीं लिखता ऐसा, भाष्यकार का नहीं। आकस्मिक बात मानने से भी कोई गलत नहीं है क्या? आकस्मिक जो है अनिमित्त से जो कहा गया है बिना कारण के होता है। आकस्मिक बात जो कहते हैं अकस्मात होता है, एक्सीडेंटली होता है, वो जो कहते हैं वो भी सही है। नहीं, अनिमित्त का मतलब जहाँ कोई कारण नहीं है। आकस्मिक मतलब अचानक होना, नहीं अचानक मतलब एक्सीडेंट हो गया, अचानक हो गया, यानी पूर्व निर्धारित नहीं है। आकस्मिक का मतलब ये होता है पूर्व निर्धारित, भाई मैं चाह करके मैं किसी को किसी गाड़ी के साथ टक्कर मार रहा हूँ ऐसा नहीं है। भाई मेरे को पता नहीं था, मैं सो रहा था या एकदम आंख मीच गई या अचानक या किसी से बात कर रहा था और अचानक मैं जाकर के उसको टकराया, यानी अज्ञानता से, यानी जल्दीबाजी से या लापरवाह से, वहाँ कोई ना कोई कारण होता है। आकस्मिक का मतलब है बस ठीक है, उसको ये मोटे तौर पर आकस्मिक बोल देते हैं, पर ये अनिमित्त का मतलब है बिना का कोई कारण नहीं है। अन्य तो मन्यन्ते, दूसरे लोग अनित्यत्ववाद को मानने वाले, सब कुछ अनित्य ऐसा मानते, अनित्यत्ववाद कहते हैं इसको। हाँ जी बोलिए। सर्वम अनित्यम उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वात्, सूत्रार्थ लिखिए। संसार में सभी पदार्थ अनित्य हैं, संसार में सभी पदार्थ अनित्य हैं, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले होने से। किम अनित्यम नाम, प्रश्न किया जा रहा, अनित्य किसको कहते हैं? तो कहते हैं यस्य कदाचित भाव तद अनित्यम, किसका यस्य जिसका कदाचित कभी भाव, भाव के रूप में आ जाता है, कभी उत्पन्न होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी कभी किसी का भाव होता है, तद अनित्यम उसको अनित्य कहते हैं। हमेशा तो नहीं रहता है वो, कभी आता है, हमेशा शरीर नहीं रहता है, कभी आता है। या कौन सिद्धांति ने आपको पहले क्या बताया था? हाँ जी, उत्पत्ति धर्मकम अनुत्पन्नम नास्ति, वो कहते हैं उत्पत्ति धर्मकम, जो उत्पन्न धर्म वाला पदार्थ है, उत्पन्न धर्म वाली वस्तु है, वो अनुत्पन्नम नास्ति, उत्पन्न होने से पहले नहीं था। ठीक है जी, उत्पत्ति धर्मकम अनुत्पन्नम नास्ति, उत्पत्ति धर्मकम वस्तु, उत्पन्न धर्म वाली वस्तु, अनुत्पन्नम, अनुत्पन्नम का मतलब जब उत्पन्न नहीं था, नास्ति नहीं था, उत्पन्न होने से पहले नहीं था, इसका यह मतलब है। विनाश धर्मकम, जो विनाश धर्म वाली वस्तु है, अविनष्टम नास्ति, नष्ट होने के बाद नहीं रहता। किम पुनः सर्वम, आप जो कह रहे हो कि सब अनित्य है, वो सब कौन है? ठीक है, प्रश्न ये किया जा रहा है ना, किम पुनः सर्वम, आपने कहा सब अनित्य है तो वो सब कौन है? तो उत्तर दे रहे हैं, भौतिकम च शरीरादि, अभौतिकम च बुद्धि आदि। भौतिक जो है शरीर आदि पदार्थ हैं, और अभौतिक जो बुद्धि आदि पदार्थ हैं, बुद्धि है, बुद्धि का मतलब ज्ञान, इच्छा, सुख, दुख, ये सब अभौतिक है। तद उभयम उत्पत्ति विनाश धर्मकम विज्ञायते, वो दोनों ही उत्पन्न और विनाश धर्म वाले जाने जाते हैं। तस्मात तत्सर्वम अनित्यमिति, इसलिए वो सब कुछ अनित्य है। अब इसका समाधान मध्यस्थ करता है, बोलिए न अनित्यता नित्यत्वात्। सूत्रात लिखिएगा, सब अनित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य नहीं है, अनित्यता के नित्य होने से, अनित्यता के नित्य होने से समझ में आ रहा है जी? प्रभुलाल जी मध्यस्थ कह रहा है, क्या कह रहा है चाहता है ये समझ में आ रहा है? सब पहले पहले सुन लीजिए, सब अनित्य है, सदा अनित्य रहेंगे ना, सब कुछ अनित्य है, बात समझ में आ रहे हैं? सब अनित्य हैं और सब अनित्य अनित्य के रूप में सदा रहेंगे, तो अनित्य सदा रहता है तो अनित्यता नित्य हो गई ना। अब समझ में आ रहा है ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी? ठीक है, यदि तावत सर्वस्य अनित्यता नित्या, अब वो कहना चाहता है यदि तावत, अब ये बताइए सर्वस्य अनित्यता नित्या, सबकी अनित्यता नित्य रहती है यानी सदा वो अनित्य रहेगी, तो तन नित्यत्वात उस अनित्यता के नित्य होने से सर्वम अनित्यम ना, सब अनित्य नहीं हो सकते फिर। अथ नित्या और अथ अनित्या, नहीं सबको आप अनित्य मानते हैं, तस्याम अविद्यमानायम सर्वम नित्यमिति, फिर कहते हैं अथ अनित्या, नहीं वो भी अनित्य रहेगा, तो उस स्थिति में तस्याम अविद्यमानायम उस अनित्यता का भी अनित्य होने से सर्वम नित्यम, सब कुछ नित्य हो जाएंगे। हाँ जी कहां से बताना है? हाँ जी, ये कहते हैं यदि तावत सर्वस्य अनित्यता, यदि तावत सर्वस्य सब कुछ अनित्यता, सब कुछ अनित्य है, तो वो जो अनित्यता है वो अनित्यता नित्य रहेगी, ये प्रश्न है। हाँ तो रहेगी, सब कुछ अनित्य है तो अनित्य सदा रहेगी, अगर ऐसा वो कहता है पूर्व पक्षी, तो तत् नित्यत्वात् फिर वो अनित्यता के नित्य होने से न सर्वम अनित्यम, फिर सब कुछ अनित्य है ऐसा सिद्ध नहीं होगा। यहां तक आ गया? फिर कहते हैं अथ अनित्य, नहीं जी वो भी अनित्य है, उसको भी आप अनित्य मानेंगे, तो तस्याम अविद्यमानायाम उसके न रहने पर सर्वम नित्यम, सब कुछ नित्य सिद्ध हो जाएगा। मतलब है वो अनित्यता भी सदा अनित्य नहीं रहेगी, समझ में आ रहा है ना? वो अनित्यता क्योंकि सब कुछ अनित्य आपको सिद्ध करना है, तो अब वो मध्यस्थ कहता है क्या ये जो आप अनित्य सब बता रहे हो ये अनित्यता सदा रहेगी? अपूर्व पक्ष कैसे कहेगा हाँ रहेगी? नहीं कह सकता, रहेगी कहे तो सर्वम अनित्यम सिद्ध नहीं होगी, फिर नहीं वो भी नित्य नहीं रहेगी, वो अनित्यता भी सदा नहीं रहेगी, ठीक है ना? जब अगर ऐसा मानते तो सब कुछ नहीं रहेंगे, जो अनित्य ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेंगे? नित्य रहेंगे, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब अगला सूत्र देखिएगा, उस मध्यस्थ का समाधान करता है पूर्व पक्षी, भाई जो पूर्व पक्षी मध्यस्थ ने कहा था ना कि क्या वो अनित्यता जो है वो सदा रहेगी, उसका समाधान करता है नहीं, वो अनित्यता भी नहीं रहेगी, सबको अनित्य करके वो भी समाप्त हो जाएगी, वो भी नहीं रहेगी। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, मध्यस्थ का उत्तर दे रहा है, बोलिएगा। तद अनित्यम अग्ने दाह्यम विनाश्य अनुविनाशवत। हाँ, सूत्रार्थ लिखिएगा। उस अनित्यता की भी अनित्यता है, उस अनित्यता का भी अनित्यता है, अर्थात वो भी अनित्य है। जैसे अग्नि जलने योग्य वस्तु को जलाकर, जैसे अग्नि जलने योग्य वस्तु को जलाकर स्वयं नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अनित्यता भी, उसी प्रकार अनित्यता भी सबको विनष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। समझ में आ गए? कैसा अच्छा उदाहरण दिया है। जब इस तरह के उदाहरण आते हैं ना, आदमी हतप्रभ हो जाता है, उत्तर दे नहीं पाता है। तस्या अनित्यतायाः अपि अनित्यत्वम्। भाष्यकार कहते हैं तस्याः उस अनित्यता के, तस्याः अनित्यतायाः उस अनित्यता के भी अपि भी अनित्यत्वम अनित्यता है, मतलब वो अनित्य है, वो अनित्यता भी सदा नहीं रहेगी, सबको अनित्य करके वो खुद भी नष्ट हो जाएगी, ये इसका कहना मतलब है। कथम कैसे? यथा, अब उदाहरण से समझाया जा रहा है। अग्नि ही दाह्यम विनाश्य अनुविनश्यति। अग्नि, ये जो अग्नि है, दाह्यम कहते हैं जलने योग्य वस्तु को, विनाश्य जला करके, अनुविनश्यति वो खुद भी नष्ट हो जाती है। अग्नि जो है लकड़ी को जला देती है, समाप्त कर देती है, राख कर देती है और खुद भी समाप्त हो जाती है। हाजी, बात तो ठीक है, मना कब कर रहे हैं हम लोग, मना थोड़ा कर रहे हैं। एवं इसी प्रकार से सर्वस्य अनित्यता, इसी प्रकार सबकी अनित्यता भी सर्वम विनाश्य, सबको नष्ट करके अनुविनश्यति, वो भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसका समाधान सिद्धांति करते हैं। बोलिए, नित्यस्य अप्रत्याख्यानम यथोपलब्धि व्यवस्थानात्। नित्य का खंडन नहीं कर सकते। हाँ जी, सूत्रार्थ। नित्य का खंडन नहीं कर सकते, जहां जिसको जैसा देखा जाता है, जहां जिसको जैसा देखा जाता है वहां उसकी वैसी व्यवस्था समझ लेनी चाहिए। समझ में आ रहा है जी? अयम खलु वादो नित्यम प्रत्याचेष्टे। अयम खलु वादा, ये जो पूर्व पक्षी का जो वाद है वो नित्यम प्रत्याचेष्टे, नित्य का खंडन करता है, नित्यता का खंडन करता है। नित्यस्य च प्रत्याख्यानम अनुपन्नम, परंतु नित्यता का खंडन नहीं हो सकता, कभी नहीं कर सकते आप। कस्मात, क्यों? यथा उपलब्धि व्यवस्थानात्, जहां जैसी उपलब्धि होती है उसको वैसी व्यवस्था समझ लेनी चाहिए। अर्थात यस्य उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वम उपलभ्यते, जहां जहां जिस वस्तु की उत्पत्ति और विनाश धर्मता उपलब्ध होती है, कैसे? प्रमाणता, प्रमाण से, तद अनित्यम, उसको अनित्य मानो। जहां प्रमाण से जिसकी उत्पत्ति और विनाश धर्म उपलब्ध होता है उसको अनित्य समझ लेना। यस्य न उपलभ्यते, और जिस वस्तु का विनाश और उत्पत्ति धर्म दिखाई नहीं देता है, तद विपरीतम, उसके विपरीत उसको नित्य समझ लेना। ठीक है। न च परम सूक्ष्मानां भूतानां आकाश कालादि काल दिग आत्मा, मकार छूट गया, मनसाम तद गुणानाम च, आत्मा के बाद में मकार के बाद में एक मकार छूट गया, मां और ना के बीच में एक मां और जोड़ लेना। हाँ जी, आत्मा मनसाम, मकारी है, आत्मा मनसाम। कहते हैं, वो कहते हैं परम सूक्ष्मानाम, जो बहुत सूक्ष्म है, कौन है? भूतानाम, भूत पृथ्वी जलादि, और आकाश है, काल है, दिक है, आत्मा है और मन है, इन सब पदार्थों का, तद गुणानाम चा, और उनके गुणों का, केशांचित सामान्य विशेष समवायानाम, इतना ही नहीं कुछ और भी पदार्थ हैं, कौन? सामान्य, विशेष और समवाय, ये भी तीन पदार्थ हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये भी पदार्थ है। जैसे का मतलब वो आपको जाति है, जैसे सामान्य है, हाँ जी, उदाहरण ही तो बता रहा हूं मैं, गोत्र जाति है, मनुष्यत्व जाति है, ये जाति जो है ये भी नित्य है। हाँ जी, ना पदार्थ है ये। हाँ जी, हाँ जी, छह पदार्थ होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये छह पदार्थ कहलाते हैं। इन छह पदार्थों में द्रव्य एक पदार्थ है, गुण एक पदार्थ है, कर्म एक पदार्थ है, सामान्य एक पदार्थ है, हाँ, विशेष एक पदार्थ है, समवाय एक पदार्थ है। पदार्थ की परिभाषा अलग है, द्रव्य की परिभाषा अलग है। मोटे तौर पर लोक में द्रव्य को, पदार्थ को, वस्तु को, चीज को एक ही बात मान लेते हैं, पर शास्त्रीय भाषा में पदार्थ अलग होता है, द्रव्य अलग होता है। ये सब द्रव्य है, ये द्रव्यों को गिना है, ये द्रव्य है ना, भूत, भूत भी द्रव्य है, आकाश भी द्रव्य है, काल भी द्रव्य है, दिशा भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है, मन भी द्रव्य है। विशेष में जैसे आपको कैसे बताऊं, द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है, ठीक है ना, गुणों में गुणत्व सामान्य है, ठीक है ना, और द्रव्यत्व की अपेक्षा गुणत्व विशेष है, ऐसा, ऐसे गुणत्व की अपेक्षा कर्मत्व विशेष है, इस रूप में विशेष है, ये उनको विशेष कहते हैं। और विशेष, और समवाय का मतलब है जो नित्य संबंध है, द्रव्य और गुण का आपस में जो संबंध है ना, उसको समवाय कहते हैं। हाँ जी, द्रव्य और गुण का, द्रव्य और कर्म का, ऐसा। हाँ जी, संबंध भी एक पदार्थ है। अनित्य है। क्यों? जब तक द्रव्य है तब तक उसका गुण भी रहेगा, आपस का संबंध है, संबंध भी तो नित्य है ना। अजी अजी, जो नित्य द्रव्य है उसका संबंध नष्ट नहीं होता है, उसकी चर्चा है यहाँ पर। जो नित्य नित्य पदार्थों की बात हो रही ना, ये सब नित्य पदार्थों की चर्चा हो रही है, अनित्य पदार्थों की नहीं। अनित्य तो पहले बता दिया, जो अनित्य पदार्थ जिन जो उत्पन्न होते हैं और जो नष्ट होते हैं प्रमाणों से सिद्ध होता है, वो तो अनित्य है। अब यहाँ अनित्यों को नहीं लेना है नित्य, ये तो नित्य पदार्थों की चर्चा हो रही है। हाँ जी, नहीं बता रहे आप, पहले पूरा पढ़ा नहीं है ना, इधर उधर मत जाइएगा ना, जितना बताया जा रहा उसको देखिएगा, मन को उधर मत लगाइएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, परत्व परत्व ये क्या होता है, काल का जो परत्व अपरत्व है ना, क्या होता है जी, आप बताइए। हाँ, दूर और पास, यानी एक एक एक स्वामी दयानंद के समय का है, एक स्वामी श्रद्धानंद जी के समय का है, एक अभी मेरे समय का है, ठीक है। ये परत्व है ना, काल का जो काल के जो गुण है ना, वो परत्व होते हैं, परत्व अपरत्व होते हैं। वो वैशेषिक में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, उसके विषय में मत जाइएगा। आप केवल इतना ही समझ लीजिएगा कि समवाय भी एक पदार्थ है, वो भी नित्य है, विशेष भी एक पदार्थ है, वो भी नित्य है, सामान्य भी एक पदार्थ है, वो भी नित्य है। ठीक है, अब कह रहे हैं सामान्य विशेष समवायानाम च उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वम प्रमाणता न उपलभ्यते। सबसे पहले जो नकार है ना, उस नकार को यहां लाइए। तो इन सब का उत्पत्ति विनाश धर्म प्रमाणों से उपलब्ध नहीं होता है, तस्मात नित्यानि एतानि इति, इसलिए ये सब के सब नित्य हैं। उपेंद्र जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। नहीं, आपको लग रहा है ना, तो जब मैं बता रहा हूं उसको तो सुन नहीं रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी, यानी वैशेषिक न्याय में मन को भी नित्य स्वीकार किया है, जैसे पांच भूतों को नित्य स्वीकार किया है, ऐसे आकाश को भी, काल को भी, दिशा को, आत्मा और मन को, नौ द्रव्य बताए वहां पर। नित्य द्रव्य भी होते हैं, अनित्य द्रव्य भी होते हैं, ये सब नित्य द्रव्यों की चर्चा है, ये सब नित्य स्वीकार किया है इनको। ये प्रसंग पूरा हो गया, अब अगला प्रसंग देखिएगा। अयम अन्य एकांतः, अब एक दूसरा एक पक्ष है, अभी जो पक्ष था वो सब कुछ अनित्य, अब दूसरा पक्ष कहता है सब कुछ नित्य। बोलिए, सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्, सूत्रार्थ लिखिएगा, सब कुछ नित्य है, सब कुछ नित्य है पंचभूतों के नित्य होने से। भूतमात्रमिदं सर्वं तानि च नित्यानि भूत उच्छेद अनुपत्तेरिति। वो कहता है भूतमात्रम इदम सर्वम, जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये तो भूत स्वरूप ही तो है, पंचभूत स्वरूप ही तो है, इसलिए तानि च नित्यानि, वो भूत है इसलिए वे सब नित्य है। क्यों नित्य है? भूत उच्छेद अनुपत्ते, भूतों का उच्छेद सिद्ध ना होने से, यानी भूतों का विनाश सिद्ध ना होने से। समझ में आ गए? अब वो सिद्धांत उसका समाधान करते हैं। बोलिए, न उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे है। हाँ जी, सूत्रार्थ, सब कुछ नित्य नहीं हो सकते, सब कुछ नित्य नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ के उत्पत्ति और विनाश के कारणों की उपलब्धि होने से कुछ पदार्थों के उत्पत्ति और विनाश के कारणों की उपलब्धि होने से स्पष्ट हो गया। भाष्य को देखिएगा, कहते हैं उत्पत्ति कारणम च उपलभ्यते विनाश कारणम च उपलभ्यते। उत्पत्ति का कारण भी उपलब्ध होता है और विनाश का कारण भी उपलब्ध होता है, ये प्रत्यक्ष हम देखते हैं। इसलिए तत् सर्वनित्यत्वे व्याहन्यते इति, उस स्थिति में उन सबको नित्य मान लेने पर यह विरुद्ध आता है, यह प्रत्यक्ष का विरोध आता है। अगला सूत्र देखिएगा, उसका समाधान पूर्व पक्षी ही करता है। बोलिए, तल्लक्षण अवरोधात अप्रतिषेध। सूत्र का अर्थ लिखिएगा, पंचभूतों के या उन पंचभूतों के उन पंचभूतों के गुणों से युक्त होने से नित्यत्व का खंडन नहीं हो सकता। क्या लिखा है जी? उन पंचभूतों के गुणों से युक्त होने से नित्यत्व का खंडन नहीं हो सकता। सबसे पहले एक लिखिएगा, घटपटादि, ये भूत है ना, घटपटादि उन भूतों के गुणों से युक्त होने से नित्यत्व का खंडन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हटा सकते आप अपनी समझ से कुछ भी लिख सकते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, पंचमहाभूतों को नित्य माना है और उनसे जो घटपटादि ये सब जो उत्पन्न हुए हैं इनको भी नित्य मानो, वो ये कहना चाहते हैं। ऐसे कैसे नित्य मानेंगे? तो कहता है तल लक्षण अवरोधात, उनके लक्षणों से युक्त है, ये भूतत्व है ही है, उसमें भूतत्व सामान्य है ना, वो भी भूत है, ये भी भूत है, भूत होने मात्र से नित्य है, वो ये समझ कहना चाहता है। यही है बता रहा हूं ना, भूतत्व सामान्य तो है ना, उसमें भूतत्व सामान्य है ना, इस भूतत्व सामान्यता से युक्त है वो, इसलिए उसको भी नित्य मानो, वो भी भूत ये भी भूत, क्या ये भूत नहीं है क्या? है। तो जब भूत को आप नित्य माने तो ये भी भूत है, तो इसको भी नित्य मानो, ये वो कहना चाहता है। भूत का मतलब यहाँ पदार्थ, पृथ्वी जल आदि जो भी दिखाई देने वाले, भूत का मतलब वो जो लोग मानते हैं ना भूत प्रेत, वो वाला भूत प्रेत नहीं है, भूत का मतलब वस्तु पदार्थ। तो कहते हैं यस्य उत्पत्ति विनाश कारणम उपलभ्यते इति मन्यसे। पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहता है, जिस गड़े वस्त्र आदि का उत्पत्ति और विनाश का कारण उपलब्ध होता है ऐसा आप मानते हो, न तद भूत लक्षण हीनम, वो भूत के लक्षण से रहित नहीं है, भूत के स्वभाव से रहित नहीं है वो घटपटादि, इसलिए न अर्थांतरम गृह्यते, वो कोई अर्थांतर नहीं है, कोई अलग वस्तु थोड़ी है भूत से। भूत लक्षण अविरोधात, भूत लक्षण का विरोध ना होने से, भूतमात्रमिदं, वो भूतमात्र ही है। इति अयुक्तो अयम प्रतिषेध, इसलिए आपका ये जो खंडन है वो अनुचित है। स्पष्ट हो रहा है? अब इसका समाधान सिद्धांती करते हैं। बोलिए न उत्पत्ति कारण उपलब्धे, समाधान वही दिया जा रहा है। सूत्रार्थ लिखिए, न सर्वम नित्यम, मतलब सब कुछ नित्य नहीं है, सब कुछ नित्य नहीं है, क्योंकि कुछ पदार्थों की, क्योंकि कुछ पदार्थों की उत्पत्ति विनाश रूपी कारणों की उपलब्धि होने से। हाँ जी, उसको समझाएंगे ना, विस्तार से समझाएंगे। अब वहां तो साधारण रूप से बोल दिया, अब फिर उसने कहा कि ऐसा होता है तो उसका भी विस्तार से समझाएंगे। वैसे यहां सूत्रार्थ में इस रूप में लिख सकते हैं, उत्पत्ति का मतलब कार्य और कारण की उपलब्धि होने से, ऐसा लिख दीजिएगा इस सूत्रार्थ को। उत्पत्ति और विनाश ना लिख के उत्पत्ति तत्कारण उपलब्धि, उत्पत्ति का मतलब कार्य और उसका कारण, कार्य कारण की उपलब्धि होने से ऐसा। न सर्वम नित्यम कार्यकारण, कार्यकारणस्य उपलब्धे, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। न सर्वम नित्यम, किंतु कार्यकारणस्य उपलब्धे है अनित्यम अपि भवति। लिख दिया, भाष्य को देखिएगा। कहते हैं कारण समान गुणस्य उत्पत्ति ही कारणम च उपलब्ध्यते। कारण समान गुणस्य, कारण के समान गुण वाले की उत्पत्ति अर्थात कार्य की, और कारणम च और उसके कारण की उपलब्धि देखी जाती है। पकड़ में आ रहा है वाक्य? कारण समान गुणस्य उत्पत्ति, कारण के समान गुण वाले की उत्पत्ति उपलब्ध्यते, उपलब्ध होता है, और कारणम, कारणम भी उपलब्ध होता है, अर्थात कारण भी उपलब्ध होता है, कार्य भी उपलब्ध होता है। न च एतद् उभयम् नित्य विषयम्, न च एतद् उभयम्, ये दोनों यानी कार्य और कारण, ये दोनों नित्यम नित्य विषयम्, ये नित्य विषयम् न, नहीं हो सकते। न च उत्पत्ति तत्कारण उपलब्धि शक्या प्रत्याख्यातुम। अब वो कहते हैं सिद्धांती, उत्पत्ति यानी कार्य तत्कारण उपलब्धि और उसके कारण की उपलब्धि, इन दोनों की उपलब्धि को न प्रत्याख्यातुम शक्या, खंडन नहीं कर सकते, यानी दोनों का ज्ञान होता है, ये कार्य है ऐसा भी ज्ञान होता है और ये कारण है ऐसा भी ज्ञान होता है, इन दोनों ज्ञानों का खंडन आप नहीं कर सकते। न च अविषय काचित उपलब्धि, स्पष्ट किया जा रहा है, न च अविषय, बिना विषय वाली कोई भी उपलब्धि नहीं होती है, यानी बिना विषय वाला ज्ञान कोई नहीं होता है। ज्ञान हो रहा है तो उसका कोई तो विषय होगा ना, बिना ज्ञान का थोड़ा विषय होगा। पकड़ में आ रहा है? न च अविषय काचित उपलब्धि, उपलब्धि का मतलब ज्ञान, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, पढ़ा था ना आपने, तो न च अविषया काचित उपलब्धि, कोई भी उपलब्धि अर्थात कोई भी ज्ञान बिना विषय वाला नहीं होता। उपलब्धि सामर्थ्यात, इस ज्ञान के सामर्थ्य से, इस उपलब्धि रूपी सामर्थ्य से कारणेन समान गुणम कार्यम उत्पद्यते इति अनुमीयते। इस उपलब्धि के सामर्थ्य से कारणेन किसी कारण से समान गुणम उस कारण के समान गुण वाला कार्यम कार्य उत्पद्यते उत्पन्न होता है इति अनुमीयते ऐसा अनुमान होता है। सखलु उपलब्धे विषय इति और जो उत्पन्न होने वाला विषय है वो उपलब्धि का विषय बन रहा है यानी ज्ञान का विषय बन रहा है। स वो जो कार्य है स विषय वो जो विषय है खलु उपलब्धे वो उपलब्धि का विषय बन रहा है यानी वो जो कार्य है वो ज्ञान का कारण बन रहा है। एवं च ऐसा मानने पर तल्लक्षण अवरोधोपपत्ति तल्लक्षण अवरोधोपपत्ति अब इस सूत्र का अर्थ अपने ढंग से कर रहे हैं यहां पर सिद्ध वहां तो पूर्व पक्षी के अनुसार था अब यह सिद्धांत पक्ष के अनुसार एवं च ऐसा मानने पर ही तल्लक्षण अवरोध तल्लक्षण तल्लक्षण मतलब है उन भूतों के लक्षण का यहां अवरोध की सिद्धि होती है। पकड़ में आ रहा है क्या तल्लक्षण का मतलब क्या हुआ भूतों के लक्षण का अवरोध की सिद्धि होती है यानी भूतों का लक्षण जो है ना कारण स्वरूप जो कारण स्वरूप है वो कारण स्वरूप कारण में रहेगा कार्यों में थोड़ा आएगा इसलिए उस कारण स्वरूप का कार्यों में अवरोध की सिद्धि होती है। हाँ ये सिद्धांती कह रहे हाँ मिट्टी तो नित्य है ना उस नित्यता का जो कारण है वो कारण कार्य में थोड़ा आएगा उसका अवरोध है कार्य में उसका अवरोध आता है। आती है उसमें क्यों तो उसको थोड़ा कहना चाह रहे हैं जो जो सिद्धांती कहना चाह रहे हैं ना उसको देखो ना मैं कारण तो नित्य है वो नित्यता कार्य में नहीं आ सकती है ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी भाई नित्यता का कारण का मतलब जैसे कारण नित्य है तो कार्य भी नित्य है उसका स्वभाव है ना नित्य उस द्रव्य का स्वभाव है नित्य वो नित्य स्वभाव कार्य में नहीं आ सकता वो नित्य स्वभाव कार्य में अवरोध की सिद्धि हो रही है। नित्य तो भी एक गुण है ना नित्यत्व तो उसकी नित्यता कार्य में नहीं आ सकती है इसलिए उसका अवरोध होता है। तल लक्षण अवरोध उपपत्ति उस भूत का जो लक्षण है नित्यता उस नित्यता का अवरोध की सिद्धि होती है। अच्छा और जगह सब लागू होगी इसमें हमें क्या आपत्ति है ये तो हमारे पक्ष की सिद्धि है ना सिद्धांत की पक्ष की सिद्धि है। फिर कहते हैं उत्पत्ति विनाश कारण प्रयुक्तस्य ज्ञातु प्रयत्न दृष्ट इति उत्पत्ति विनाश कारण से प्रयुक्तस्य ज्ञातु प्रेरित ज्ञाता का प्रयत्न दृष्ट प्रयत्न देखा जाता है। उत्पत्ति और विनाश के कारण से प्रेरित होकर के ही तो व्यक्ति प्रयत्न करता है ठीक है जी क्या प्रयत्न करता है जी दुख उत्पन्न हो गया अब उसका विनाश करने के लिए प्रयत्न करता है सुख उत्पन्न नहीं हुआ उसको उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करता है ये ज्ञाता का प्रयत्न देखा जाता है। तो उत्पत्ति और विनाश के कारण से यानी कोई उत्पन्न होता है उस उत्पन्न का कारण भी है और कोई विनाश होता है उस विनाश का कारण भी है तो उत्पत्ति और विनाश के कारण से प्रयुक्तस्य जातु प्रेरित ज्ञाता का प्रयत्नो दृष्टा लोक में प्रयत्न होता हुआ देखा जाता है। स्पष्ट हो गया अब एक और बात कही जा रही है प्रसिद्धश्च अवयवी तद्धर्मा प्रसिद्ध है लोक में क्या अवयवी तद्धर्मा एक अवयवी होती है और उसके धर्म भी होते हैं और कैसे होते हैं उसको समझा जा रहा है उत्पत्ति विनाश धर्मा च अवयवी सिद्ध इति जो अवयवी होती है वो उत्पत्ति और विनाश धर्म वाली होती है ये उत्पत्ति विनाश धर्म वाला होता है ये तो लोक में सिद्ध है कोई भी अवयवी देखो उसके अवयव होते हैं अवयव अवयवी हाँ जब अवयवी के रूप में है तो इकाई के रूप में, जब अवयवों के रूप में होते तो अलग अलग हो जाते हैं, तो विनाश तो हो गया। उत्पत्ति भी देखा जा रहा है और विनाश भी देखा जा रहा है, ये प्रसिद्ध है लोक में, अवयवी और तद्धर्मा, उसके धर्म क्या है अवयव, ये प्रसिद्ध है लोक में, अवयव और अवयवी के रूप में प्रसिद्ध लोक में देखा जाता है। और एक बात आपने एक बात कही थी, सब कुछ नित्य है, पर ऐसा तो है नहीं है, ये आपका जो हेतु है व्याप्ति नहीं है, व्याप्ति वाला हेतु नहीं है, अव्याप्ति को प्राप्त होता है। कैसे, देखो शब्द कर्म बुद्धियादि नाम च अव्याप्ति, शब्द तो नित्य नहीं है, शब्द को तो प्राप्त नहीं हो रहा है आपके नित्यत्व, कर्म कर्म भी अनित्य है, और बुद्धि ज्ञान भी अनित्य है, और आदि से सुख दुख बहुत कुछ आएंगे, ये सब अनित्य है, इनको तो व्याप्त नहीं हो रहा है आपका ये जो नित्यत्व धर्म, इसलिए कह रहे हैं शब्द कर्म बुद्धि आदि नाम च अव्याप्ति, इनको व्याप्त नहीं हो रहा है। अगली बात, पंचभूत नित्यत्वात् तल्लक्षण अवरोधात् चेत चे हाँ जी कहते हैं पंचभूत नित्यत्वात् पंचमा भूतों के नित्य होने से तल्लक्षण अवरोधात् च उनके लक्षणों का विरोध ना होने से इति अनेना, ऐसा कह करके जो आपने हेतु दिया था वो हेतु शब्द कर्म बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च इन सब में न व्याप्ता व्याप्त नहीं होती, तस्मात अनेकांतः, इसलिए वो आपका हेतु अनेकांतिक है। अब यहाँ शब्द तो अनित्य है, कर्म भी अनित्य है, बुद्धि भी अनित्य है, सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है, इच्छा भी अनित्य है, इच्छा का मतलब यह तृष्णा है, याद रखना वो आत्मा की जो स्वाभाविक इच्छा नहीं है, यहाँ इच्छा से वो जो तृष्णा रूपी इच्छा है ना उसको कहा जा रहा है, और द्वेष से भी अविद्या वाला द्वेष है, नित्य द्वेष वाला नहीं है, और प्रयत्न भी वो वाला प्रयत्न नहीं है जो आत्मा का स्वाभाविक प्रयत्न है, ये जो अनित्य प्रयत्न जो होते हैं ना, जैसे कोई धन के लिए प्रयत्न करता है वो सदा थोड़ा रहता वो प्रयत्न, ठीक है, कोई जमीन के लिए प्रयत्न करता है वो सदा रहे नहीं रहता, ऐसा प्रयत्न आत्मा का जो स्वाभाविक प्रयत्न है उसकी चर्चा नहीं है, ये समझ लेना आप लोग, ठीक है। अगली बात, स्वप्न विषय अभिमानवत मिथ्योपलब्धि रीति चेत, अपूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं ये तो स्वप्न के विषय जैसे दिखाई देते हैं, स्वप्न में जैसा विषय दिखाई देते हैं वो अभिमान ही होता है, वो मिथ्या ही होता है, उसी के समान मिथ्योपलब्धि रीति चेत इन सब की उत्पत्ति और विनाश जो है इसकी वो स्वप्न विषय के समान ही होता है, ऐसा अगर कहे तो जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये उत्पन्न हो रहा है और विनाश हो रहा है ये तो आपको एक भ्रम हो रहा है, जैसे स्वप्न में होता है ऐसे ही उत्पत्ति और विनाश आपको दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा कहे तो कहते हैं ठीक है कहो, फिर हम कहते हैं भूतोपलब्धो तुल्यम, भूतों की उपलब्धि में भी हम ऐसे ही मानेंगे, जो जिन भूतों को आप नित्य मान रहे हो आपको स्वप्न के समान वो नित्य दिख रहा है वो भी नित्य नहीं है, अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं यथा, अब इसी ये सब वार्तिक है, भूतोपलब्धौ तुल्यम तक वार्तिक है सारा, अब उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, यथा स्वप्ने विषय अभिमान, जैसे स्वप्न में अलग अलग विषयों का भान होता है अभिमान मात्र होता है, एवं उत्पत्ति कारण अभिमान, इसी प्रकार आपको उत्पत्ति और उसके कारण का अभिमान होता है, यानी ये कार्य और ये कारण है ऐसा आपको अभिमान होता है जैसे स्वप्न में होता है। एवं चेत, अगर ऐसा यदि कहे पूर्व पक्षी तो सिद्धांत कहता है भूतोपलब्धौ तुल्यम, भूतों की उपलब्धि में भी ऐसा ही समझ लो, फिर द्यू पृथ्वी आदि उपलब्धिरपि, द्युलोक पृथ्वी जल अग्नि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब भी स्वप्न विषय अभिमानवत प्रसज्यते, ये भी स्वप्न के समान सिद्ध हो जाएगा, पर ये भी नहीं है ऐसा माना जाएगा, तब तो सब कुछ नहीं है ये माना जाएगा। फिर वो कहता है पृथिव्यादि अभावे सर्वव्यवहार विलोप इति चेत, अगर आप पृथ्वी आदि का अभाव ही मान लो, मतलब स्वप्न के समान अगर भूतों की उपलब्धि को भी आप अभाव मानो तो सर्व व्यवहार विलोप, फिर तो संसार में कोई व्यवहार ही नहीं होगा अगर हम ऐसा कहे तो। ये पूर्व पक्ष कहता है, पकड़ में आ रहा है? तो कहते हैं तद इतरत्र समानम, वो दूसरे विषय में भी वही व्यवहार आएगा। उत्पत्ति विनाश कारण उपलब्धि विषयस्य अपि अभावे सर्व व्यवहार विलोप इति। फिर वो कहते हैं तद इतरत्र समानम को खोल के समझा रहे हैं, जब आप पृथ्वी आदि पदार्थों के ना होने पर व्यवहार का लोभ मानते हो तो उत्पत्ति विनाश के कारणों की उपलब्धि जो आपको हो रही है उस विषय का अभाव मानने पर भी तो सर्व व्यवहार विलोप, सारे व्यवहार का लोप हो जाएगा। ये तो बन गया जी, कैसे कहोगे आप जब बनता ही नहीं है? ये तो नष्ट हो गए जी, ये कैसे कहोगे जब नष्ट होता ही नहीं, तो सारा व्यवहार व्यर्थ हो जाएगा आपका। सो अयम, इस प्रकार से नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, नित्य पदार्थों के अतीन्द्रिय होने से, अविषयाच्च और ये इंद्रियों के विषय ना होने से, उनको तो आप नित्य ही मानो। और उत्पत्ति विनाशयो, और जिनका उत्पत्ति और विनाश होता है उनको अनित्य मानो। पकड़ में आ रहा है? उनको आप स्वप्न विषय अभिमानवत ऐसा कहकर के उनका खंडन करते हो तो वो अहेतु हो, वो अहेतु कहलाएगा। सो अयम, वह यह, अब उपसंहार करके समझाया जा रहा है, वह ये जो सिद्धांत है कि नित्यानाम जो नित्य पदार्थ है अतीन्द्रियत्वात्, वो अतीन्द्रिय हैं, अविषयात् अविषयत्वात्, वो इंद्रियों के विषय ना होने से उनको आप नित्य ही मान लो। और उत्पत्ति विनाशयो, और जिनका उत्पत्ति और विनाश होता है उनको आप अनित्य मान लो। उनको उत्पत्ति और विनाश होने वालों को स्वप्न विषय अभिमानवत, स्वप्न और स्वप्न में दिखाई देने वाले विषयों के समान मानकर आप उनका खंडन जो कर रहे हो वो खंडन उचित नहीं है, इसलिए वो अहेतु है, वो हेतु ठीक नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हो गया, बस इतना ही रखते हैं। पहली बार इतनी लंबी पढ़ाई हो गई यार, समय तो उतना ही है लेकिन विषय ज्यादा हुआ है सरल होने से। ओंकार, ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।